दूज थाली का लगे बड़ा मसालेदार मन बोल चकमक है चकमक है चकमक चकमक चकमक बीड़ो दूज थाली का लगे बड़ा मसालेदार मन बोल चकमक है चकमक है चकमक चकमक चकमक चल गई रे ओ कजरारी नार मन बोल चकमक है चकमक है चकमक चकमक चकमक खाए तो मचल गई रे ओ कजरारी नार मन बोल चकमक है चकमक है चकमक चकमक चकमक बीड़ो दूज थाली का लग बड़ा मसालेदार मन बोल चकमक है चकमक है चकमक चकमक चकमक चकमक चकमक है चकमक है चकमक चकमक चकमक हमको दुनिया की लाज शर्म का डर लग गया है हो जी हमको दुनिया की लाज शर्म का डर लग गया है हो जी हमको दुनिया छोड़ के चला गया भरतार मन बोल चकमक है चकमक है चकमक चकमक चकमक बीड़ो दूज थाली का लगे बड़ा मसालेदार मन बोल चकमक है चकमक है चकमक चकमक चकमक चकमक चकमक है चकमक है चकमक चकमक चकमक जैसे सौ सौ मन का भार मन बोल